道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の方 گنسرو و هاورکانی پلانی شان هه اینویت جبه جیب کن لکاتی که که آلو گوری کارتکانه که نگل تیمکیت سیگیره بایه مخیره ام کارتا اوکی چاکا و آلو گور کردن که تواهو نخیر کمی بوستا ناتوانم بمر رازی بم اما علو گور کردنی که نداد پرورانه چونستی وابه؟ نا بگلیب که لدایوی راضی بوید ایم سی کارت من نا به ایوه لوه زیادر چی تانوه؟ کمی باستا من ببست ما نبو علو گور کردن که بو ایوه نداد پرورانه اما بطاواتی لبر جواندی ایمه من بیروکه اون بدل نیم من دوبونی کسانی تر ببم بردوامیش اوشتا بیزار مکات تنانه دگر یاری کشت خواب کین بوی من پیش نیارکم بو ایو هیا راز دیا خود شب من آمادم یکی لم دو کارتانه تن پیبم دانه ایکیان بیسوده و دانه که دریان کارتی فرشته استکاتی کارپیکنی کارتی لیدن ای هاور کارپی کردنی کارتی گرانه ها برو مستر آره بخیره شونیان کمی مستن سر تاثیری کارتا قطب کن یکی رو کارتانی شماره هشتان دوران که بدستم یه نه هر وحا شماره شست و پینجیش ایوه چی تن لیبره ها پیم بلن دو کارتن دوران و شماره چلو دو شماره پنجا و سیه منش کارتی بیسوش گارو بیسونم دوران و فیل نه لیمان کرد دو کارتیش مانا اشتاو پیزم لیبره ها که اشتو بو مانا و همو او کارتانی که بردویانه لخانه ناشار یکان بو و او کارتانه ان برد که اشتو بو مانا و ای هاور وادیار اوان کارتی زاری پرلمه ترسیان بکاریانه و ایمه ایش پیوند یک من بوانه و نیا تنها کرسته اینو بیار یکان بکاریانه بو او نقصانی ایمه بگرن با هر حال ابیشون یان کوین نخیر ایو گینس رو تقینه رکیا ایمه ناسانین بلام او بمشیوه دستی بکاری نو سری کسی که تقانو که لگل یمه ابو کوایو دیاره هزکی بو کشتن بکاری نی اگر وابیو جنگاوره بمشیوه برنگار بونوان بجرده کی باش نبی بلام اوانا بلعنی که ما پینج کارتی جیوازی هم بردوه خوی انتوانی همو کمالاکی ایمه ببن بتواوی کارت پی کردنی کارتی لیست کارتیش مره دو ماو هشتا دوخه که من باشه چون که وان هشتا کارتی بشه لکناری در یه ندوزی و تو کشماره دو یکم کاری یمش او یکا بی پیش وان کارتی جمار دوب دوزی نوا که وان هشتا توانی کارتی فریشتا به دست بیارین بایه توانیش کسی بیارین راستا سر تبا او کارت بدوزی نوا کارت پی کردنی کارتی هاولی برای سفرامی مراستی زور بباشی سرکوتی انجامی بکارنانی کارتی زاری پر لما ترسی و لیدان برهمی خوی هبو استانه او سی زور کارتی جا از من هیا نخیر دانی یک من بکار هنا بو گورین و رخصاری او دو پیاوه که این او دو کار فان پیه گرین ترین کار لیره اویا ایم همو کارتانه من برد کهوان هشت بویانو سبارت با دو کارتی کم او پیوست چاوره کن تا کسی بکاریان بینه گوره ترین بربز لیره کارتی جمار دو بلام ایم ازانین که او کارتا دا سفرابیه ایوانیه باشا که آبی بدوای او کارتانه گرین که الگریج ماره نو بیستیو کو هفته دون ممبریز بندیه پاشان برای سفرابیه روین بو اوی کارتیش ماره دو بدس بینه سبارت با کارتیش ماره هفته پنجی شوا اما پیوسته او کسب دو زینه و که حالی گرتو او پاشان با آسانی لیبرین پی مو آبی استکاتی پلان که ها ما بستم بدس زینانی او سه کارتی خانه نشاری کانه که آمانه ویو لبری اوش چون پنجم لیار بکار بینیم پیام وای کلوا شته هنی گران مکه باشه سدان یاری زل لیو ام یاری آنیا باشه گورینی همو کرستگان که به دست من ناو با کرشتی که سیر نیا پیم بله ما بستم از چیا تنانت او کارتانی که لخنه ناچار یکاننو لپلی بیان اگا تا آستی گورینی سی جار بو ام کارتانویانه اوشتی که سیر نیا بلای تو اما راستا بلام اتوانی للایی که ترو سیریم کارو کهی بلای اینی که مونزیکی سی تیم هی لم یاریا که اتوانی بشوی که باش برون پیشو کمای بو شویه زور به یاری زانکان سبارت با کارتکانی خانه ناچاریکان نگران نین بلکو لیر اولوه اگرین بو اوی درچی گلاری کب دوزنوا اگر برون با ماسا دورا او هیچ کارتکی درچو ندوزنوا او کاتا دوخه که خرابه بی بله لبر اویا بله دوزی موا اگر برون با ماسا دورا هیچ کارتکی درچو لیوه ندوزی نوا ای او کاتا چی بکین؟ باشا من بو مایا پارم کو کرده تا او کاتی کارتی که در چون لبردستا بی او راستا چاکا ای چیه بی اگر کارتی که فیلی زور دگمه بدست بینیم ای فروشمو کارتی فیلی زور اکرم تا او کاتی کارتی در چون لبردستا بیدیم او براستا بلا من ای هیل نوا اشتی که خراب نبی اگر من همو او کارتانی که اکرم بی سود بی اگر بی هیل موا اوالوانی بتوانم با کارتی در چون آلو گوری بی بینی تن ای باستا تو پیویسته با کارتی درچونه؟ اتو بگره تو با جیانه راستقینه که؟ چوار کارتی خانه ناچاره کن ممده سنه لبرم برسه کارتی درچونه چاکا که وای است پنجا چوار کارتی جواز من پیه بله کارتانی کل نیوکتی با کجی نبیت او آبیت کرستا خریک خانه آزاد کان من کم بیت او کوه آبی کارت کانی خم رک بخن اما هر سک من لخانه آزاد کان با کوی گشتی صوصی پنج کارت من هی آبی هر دانیک من پنج خانی بطلب کت با کارت فیل کان بیال لو کلوا آبی بیسکی هنی کی به بابو اوی برگری پر راستا آبی من کارت فیل کان با کار بینم تو ام حالم نزنم چون کارت چی کوه فیری با باشا کتب اما با انقص خوما لارزانه کانی تر دور خستوا بلام اما پیوی سقسای لگل بکین اگر بمانه کارتی که دگمان بدز بینین بله زور باشا سرطا بلوانو دست پیب کین که خوما اتوانین بدستی بینین باشان اگر یارزانه کمان بینی بباشی قصی لگل کین پیم ما بیم شوی باشترا راستا بله کاتی که خوش کمی باستا ام کارت بیسوده، اما کارتی که سختی گره و بم بوده سبرد با، کارتی که الان بیای، بگره، اما کارت راست سختی نکه ای هاوار، ابی لگلم جوره کسانه زور وریابید راسته که، سر رای اوش، ام ملوان که زور بسوده پیم بلن، ام ملوان که استا به ایمه، اتوانه فل کردنه که لاب بره؟ تنها لسر، کارت کانه به کوه او سودی نبی هیچ بیروکه که هیا؟ باشا تو بلی او نخوشی که توشی گلنشی نکن بوا با های افل کردنو بی گلنشی نکن؟ ما بس او حوزه او آنه همو پارکانی ایو هم برد بلام اگر کرده بین او سودی نبی نخیر کارکشانی تاقی کردنو هیا باشا استا ايو جياني خوتان با ايما اسبرن ايو با اموشيو ايق لقل ايما اباش بون بويا ايما زور متمانة تان بيقي متمانة ايما تان بدا زينا زور باشا زور سپاس تانکی ام گنجینه چندین سده بویا مماوتا و بویا وکو دیاریک لیم ای ورگرن اما زور باشا کارتی الکساندرای ببخت من بده سینا سلاو کازو سلطانه لگلا امی قصت هنگ لابکم. ایا اتوانن رو بر رو یک تری ببینین؟ نه ما صدان. لانک خری که یادگاه تو آوکت. تیمی که لسیک اسپیگیت. کسی استر پرشتاری نکه. بنای گنسرو. گنسرو. سپاس چون که همون تن داوکیم تعرض نکردم. دوباره مزور سپاس نک. هر کوپیش تریج لکاتی پیوندی که باسم کرد. گنسرو آوانی لگالین خری که یادگاه تو آوکت. اساس سری سرچ بری کاغ. لاستا نوشش کارتی جوازم پی. آبی رقیب دوزنه. با ای بیان وسیم. اتوانم پرسیاری بکنم. چیه؟ چون سری سرجمری یاری زن کن کم. بله آوا. اتوان آسانی چون او کارکریه. اگر یه معلمی همو پرسیاری کنی تو بین او هت بیانی لی رابی. خیره کبرو نارو کی بابت کودی. باسته باسته آوان نتون مبا. همو من رو علوقل کرد نیست زنی رکان لیره. بله ملوانه. آوان زنیاریش هم پی بکت تو نیزانی آستا. شتی و آستا ما. او منالانه ده هیچ تیگ نزنن تنانه نزنن چون دوکانی آلو گور کردنکه بکر بین لدوکانی آلو گور کردنکه زن لوی لیست ده دوزی تو سرجمری همو یاری زنکانی تیه لگه جماری او کارتانی که لخانه نچارکانه هیو اگه پریکی داری کرا و پاری پی بی او کارتا زنی جماری کارتکانی هم چند بلان ببده سینانی نوی یاری زنکان لیستی سرجمری که او نتوانن کارتی پیوندی و چاو دیری لسریان دانه تا او کارتی که رو بروی بینن ایو واز نکن که زیرکترن منالینا با آتا چیتر اگر اندام مکانی هر تیمی چیتر بناسینوا او کاتا تو این بزنید چند کارتیان پیه ایوانیا؟ هروها او کارتانی که تیم مکی گینس رو ایوید کارتکان نجمار سفرو دو نو هفتا و پینج هفتا و پینج با چون یک هی آله کارتی نجمار سفر در نکه تنها لو کاتا یعنی بکا هر نو نو کارتکی تر پیه که و کنه بنام بای اوان تنها پیویس همه سی کارت این بش پیش نیاری اواکین پیش اوان یکی لو سی کارت بدوزینو بیهالینو پیش اوی بتوان یاری که تواب کن او باشین رگای ابوی چاره سریم کشی بکن ابی رگای که تره به اتوانی هیرشی که چرگم که نسر لرگای کارتی فیالکانو اوان کارتی ملوان که استوار چاکیانه بویا کارتی باز تاکا کارتا لدیجان کاریگری هبیتو اتوان کاریگری کارتی باجکانه هالی اگر مرجی پیویسه نمی امیش کاری که اصانه باشتر وای که ایم اپی من وابی که گینس رو اتوانی او اشکر اپکا کنه و شش کارتی جوازیانه چون که کتی بکانیان لرگای کتی بی بنی خانه و پاریز راو او شگری هی گینترو کومال کردی فیلی بده سنو لگل اوانی که لسرطا و حال یعنی و اما ببن بولای خوان بوی ام کار لوانی بونی هبه بلا میم اتوانی کارتکانیم بزور لبری باشا اتوانی دست بیرش کردم که یم نازنی چطوانه کم پیو چیان شردو تاو بوی ادوزی نوی کارتی که دیاری کراو هیش نوی باشدیم بجارده پیما به هیچ کسی لسرم کار را گری نبه کوایا بعد از که بکار کرمان اما پیوست من به همو هاوکاری که یکتریه بلیره هیچ رگه یکم نیه سباره بم پلانه بلام سباره به اندامکان گلیم هیا تا بوستا هستا بوستا مرجکه ایون به هندور گرتو خمه نبه اوش اویه ابه هر تیمه زیادر لپنجا کارتی پی بی هروها هر هشتی مکه ایره او مرجی تیه من پیشتر قسم لسر وکر وتم ابه جوره کسانک بم بتوان لسرش تیه دانو سام کن بوی من یسته نازانم ایسی من نالا بیت چون بزانو بتوان دانو سام کن تو تاکه کسی کناتی و اما هاوکاری یک تریب کن قصی جیران نشکی کرا که وابی سلمین که تو بسوده بیدی دی بزنم اتوانی چی من باکی؟ ایم اتوان اکانی تیم اکن گنس رو ازانید یکی لکارت اکن من لیکا اوان پیویستیان پی اما بس بودیان نه بله اما زوریشا که وای از سیتوان اکانی من پی بلدی ای چی سبارت با تو؟ چی؟ توش بو من بسلمین که بسوده بی با من و قصکانم کدی ایم حفتوی کارتی جاواز من هی لخانه ناچاری کن و حتی جماری و کارتان زورترن لکارتکانی ایوا هر وکو رونا کارتیکتان ایمه لپلی ای لبرانبر او زانیاریا پێم وابێ مەڕێ کەوتنێکی دۆڕاونی بەلای ئێوە بم بورە سەبارەت بەوە ئەتوانین خۆمان کارتی پلەی ئی بەدەست بێنین بۆیە دوو کارتمان پێ با لە پلەی ئێس یان هەنێ زانیاری کە هەمان نرخی هەبێ ئەگینا هیچ زانیاریەک لە ئێمەوە نابێت ئەوەنەش بە خۆتەوە مناسە کوڕە بچکۆلەکە گوێتان لێ بوو هاوڕێیان ئەم مناڵانە نایانەوێ دەستی هاوکاری پێشکەشی ئێمە بکەن ئەمانە لە هەموو تیمێ دوو کارتیان ئەوێ لە جۆری ئێس واتە ئەوانەیانەیە دەکار بەدەست بێنن ئەوەنە ساویل کەمە با ئەمەوێ تەنها دوو کارت لە تیمەکەی تۆ کێشم نییە گەرم زانیاریە لەگەڵ ئەندامەکانی تریش هاوبەش بکەم و خۆشیان ئازادن لەوەی بەرامبەر ئەو زانیاریانە چیمان پێشکەشەکەن بەڵام من هیچ شتێ بە تۆ نایم تا مەرجەکانم جێبەجێ نەکەی بەڕاستی تۆ کوڕێکی زۆر زانی چونکە من تۆم بەدڵ نەبوو بۆیەم هەموو کێشێن شارە بۆ سێن تکایە کاتی ئەوە مانی لەگەڵ ئەکتریا شەڕ بکەنیەوە هێشتا بەڕاستی نەبوو بۆ ئەوەی کە لەگەڵم تیمەیە ڕێبکەین ئاستا کێشنیە دوو کارتیان بەرێ ئەبێ لەم کۆبوونەوەیمان بەردەوام بین چی کێشم لەگەڵ ئەوەیە نییە کە کارتیان پێبم بەڵام ئەم کوڕە ئێوێ لێرە ئاژاوە دروستکە من نەزانمەوە بەڵکو تۆ ئەتەوێ ئاژاوە بنەیتەوە دەی با لێرە بڕۆین نامەی لەگەڵ ئەم جۆرە کەسانەیان ڕێکەوتن بکەین بۆستە بۆستە سەرە ڕای ئەوەی منیش وەکو تۆ بێزارە بەڵام من بێ بە پێی دۆخەکەی ئێستا مەمەڵە بکەی واتە گێنسرۆ دوو توانە هەیە کاتی پێچەوانە و گوڵی بچوو بۆیە باشتر وایە خۆتانی لێ بەدوور بگرن ئەگەر توانەکانی بەکار بێنێ ئەوە زۆر ترسناکە بێ بەڕاستە ئەگەر وابێ منی گرتووە منیش باماشەوە کاتێ ڕێکەوتنمان کرد دەستی لێمەوەیە منیش هەروەها وا دیارە ژمارەیەکی زۆریان بوونەتە قوربانی دەستی ئەو ئەمە دەرفەتی ئێمە ئایا ڕێگەیەک هەیە بۆ ئەوی ئەم هونەرە پوچەڵ بکەینەوە بڵێ ڕێگەیە هەیە ئەبێ گێنسرۆ بگریت و بڵێ تەقێنەرەکەم دەستگیر کرد ئەی گەمژا بۆچی پێوتن ئەمان توانی کارتی زیاتر بەدەست بێنی تو بواکەی بەڵام ئەو کارە شەڕێکی تری دروستە کرد تەقینەوەکان کار پێ ناکرێت تەنها لەو کاتەیانە بێ کە گەنسرۆ خۆی باسی چۆنێتی کار پێکردنی هونەرەکە یەکە بۆیە ئەگەر نزیکی نەبنەوە ئەوە زۆر باشە بێ بۆتان ئەی باشە ئێوە ئەزان کە دوو ڕێگە هەیە بۆ ئەوی کارتە فێڵەکان هەڵبوەشێننەوە بەڵێ ئەوەش ئەزانی کارتە فێڵەکە لەو کاتەیە کاری پێکرێت کە بەدەنگی بەرز ناوی بێنی بەڵام ئەکرێ دووبارە بەکار بهێنرێ بۆ نمونە ئەزان لیستی یاریزانەکان کاتێک دەرەکەوێ کە کارتی دزین لە شوێنی دیاریکراوی خۆی دانی لەناو کتێبەکەیە ئەگەر کارتەکە دانێن بەبێ ئەوەی کە دەست بنێن بە دوگمەی هەڵبژاردن ئەو کاتە کارتەکە سەرف نابێ بەو شێوەیە ئەتوانن بەردەوام بن لە بەکارهێنانی پێشتر هەوڵم نایە ئەو کارە بکەم ڕاستە ئەتوانی هەموو کارتەکانی پلەبی لە خانە ناچاریەکان لە دوکانەکان بکڕی بەڵام ئەبێ بەلایەنی کەمەوە 50 جار لە هەمان دوکان کار بکردنەوە ئەگەر ئێوە ببن بە کڕیاری دووسۆزی ئەو دوکانە ئەو کاتە گرێبەستان پێشکەشەکەن بۆ نمونە ئایا کارتی چایلکەکانی ئێسکی سەر یان بەردی جوانی یان بیری سەسوڕهێنەتان پێبێ ئایا ئەم زانیارە بەسە بۆ ڕازیکردنی ئێوە ئەگەر ئێوە بەوە ڕازی بن من کارتی ترتان ئەوەنە بەس زۆر سپاس کە وایە ئێستا سەرەی منە من ناوم گۆرینۆیە پێ خۆشحاڵم بەناسینتان سپاس بۆ هەمووتان هاوڕێ بەڕاستی ئەمە چاوپێکەوتنێکی زۆر باش بوو ئێستا ئەو پرسیارێکی ئەبێ وەڵامی بێینەوە ئەوەی ئەبێت کاتی لای خۆمان بهێڵینەوە ئەتوانین کارتی ژمارە 75 بهێڵینەوە هەموو تیمێ ئەتوانێت تەنها دانێکی لابێت دوایین ئاستیش بۆ گۆڕینی ئەم کارتە 20 گۆڕینە واتە زۆر زۆرە ویستم ئاگادارتان بکەمەوە ئەی کارتی ژمارە 75تان پێیە بەڕاستی ئەمە مەزنە کارت پێکردنی کارتی لیست کارتی ژمارە 75 کە وایە ئەو کارتە لە لای هەر پێنج تیمەکەی تر هەیە هێشتنەوەی ئەم کارتە کارێکی مەحاڵە بێت کارت پێکردنی کارتی لیست کارتی ژمارە 9 کارت پێکردنی کارتی لیست کارتی ژمارە 2 سوودی نیە سێ تیمی تر کارتی ژمارە 9 لەلایە هیچ کەسێ کارتی ژمارە 2 لەلا نیە کارتی بەشە لە کەناری دەریا کارت پێکردنی کارتی دیاریکردن کارتی ژمارە 2 ئەزانم لەکوێی دۆزینەوە لە سوفرابی من پێشتر لەوێ بووم من کارتی هاوڵم پێ زۆر چاکە با بڕۆین کارت پێکردنی کارتی هاوڵ بەرەو سوفرابی کۆوە ئەمە سوفرابیە بەڕاستی شارێکی گەورەیە با بەناویا بڕێین و بگەڕین باژوور بەژوور بۆی بگەڕین لەوانەیە هیچ کەسایەتیکی یاریەکە زانیاریمان پێنێن تەنها لەو کاتەیانە بێت کە ئێمە سەردانیانەکەین بۆیە وریا بن باشە هاوڕێیە کەسێکم دۆزیەوە زانیاری گرنگی پێ خێرا ئەم شارە لە ژێر بەزێی چەتەکانە ئەفسانەیە ڕووداوەکانی لەسەر ئەشکەوتێکە لە ژێر ئاو ناوی کۆنی گەورەی دەریاکانە ئەو شوێنەش لە شوێنێکە لەم ناوچەیە کارتی بەشێ لە دەریا ڕێڕەوی چوونە ژوورەوەیە بۆ ئەوێ و چند ساله که ما به لدوی اوی لباری اشکو تا افسانه یکو گنجی نکانی زانی پانزه چطی امشاریان کنترول کرد اوانش رایزرو چوارده شیطانکن همو روت یکانی امشاریان اشکنجه و کشتیان چطا کان همو کسی لناو بن اگر لباری بشه لدریاش تیبزانه اگر چطا کان لناو ببن او زانیاری تانه امه که ایزانم کاتی مانگه پیشه ساعتیم بوم درگیا تناند نمان توانی ای زانیاری لم درگیا بدست بینی و آدیار او زانیاری که لگاتی جبجه کردنی هندی مرژی تیاری کراویه تا دی یان لوانه بونه بیه تنها لم کاتی ها بریو ببری کواتا رایزه رو هر چوارده درنده کم لوانه مرژی رودانی بونه که لو کاتی ها بیه که ریزانی پیز بو اوی بجه واتا پانزه چطه هیو برکو دیمش پانزه ریزانی کوایا بونه تنها لو کاتی انجام ده کجماری ریزانه کم گده پانزه ان زیادر بلام کسایتی که نو یاری که چون نباری اوشتو وزانه بخوی کارتی هاولو بله ابه کمالاکل پانزه ریزان پیگات به برو سفراوی بین لرگی کارتی هاولو اما او مرجه که رودانی ام بونه رخصندو اما زور تونده ها؟ نخیر هیز نیه کوایا بابرین برو برگی چه تکن گونو هاورکانی لبران برهنیک چطی خراپکر وستاون ای هر پانز هاورکا اتوانون کارتی بشکل دریا بدست بینن؟ 身につけたもの